पंचदशी का ये दसवां प्रकरण नाटक दीप प्रकरण निकालो। नाटक दीप प्रकरण नत्वासी भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्षति परमात्मा द्वयानंद पूर्णः पूर्वं स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः। नाटक दीप प्रकरण है। नाटक ये जीव का नहीं, परमात्मा का नाटक हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाला है, अर्थात ज्ञान देने वाला है। नाटक इसलिए है कि ये संसार परमात्मा की लीला है, ये संसार परमात्मा का चिद विलास है। चिद विलास, जैसे भगवान कृष्ण ने और रासलीला की थी का नहीं, वो रासलीला क्या है, चिद विलास है। ये परमात्मा का वीक्षण, वीक्षण के द्वारा अपनी ही माया के द्वारा परमात्मा अपना ही खेलता है, अपना ही रंगमंच बनाता है, अपना ही कलाकार बन जाता है और अपना ही अभिनय करता है। अभिनय करने वाला कोई अलग नहीं, कलाकार कोई अलग नहीं और रंगमंच भी कोई अलग नहीं। ये परमात्मा की जो विशेषता है, ये परमात्मा की विशेषता को जीव जब जान लेता है तब उसके अंदर परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, जगत क्या है, इसका प्रकाशन होता है, अर्थात उसके बुद्धि में ज्ञान होता है। तो हम परमात्मा को क्या समझ रहे थे और परमात्मा क्या है, यही बोध कराने के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो अर्थो नाटक दीपस्य मया संक्षिप्य वक्षति। टीकाकार कहते हैं, रामकृष्ण जी कहते हैं कि भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि, क्योंकि ज्ञान की परंपरा को नमस्कार है। ये मुनि इसलिए कि मननात मुनि हैं, इन्होंने परमात्मा का चिंतन किया और चिंतन के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करने वाले, ये ज्ञान प्राप्ति का साधन है मनन। पहला श्रवण, उसके बाद मनन, उसके बाद चिंतन। तो इस प्रकार से जिन्होंने मनन कर दिया और मनन करके, मनन किसका किया, परमात्मा का। परमात्मा उनको दो रूप से मनन में आता है, सत और असत। मनन के द्वारा सत वस्तु को और असत वस्तु को अलग अलग किया जाता है। विवेक, विवेक का मतलब होता है पृथक्करण। होता मना नहीं है, परंतु मनन का लक्ष्य है विवेक करना, सत क्या है और असत क्या है। ये सत और असत का विवेक जब हो जाता है तब उसमें सत का चिंतन, ये सत है परंतु असत क्यों दिख रहा है, क्या सत है। मनन से ये निश्चित होता है कि परमात्मा सत है, परंतु परमात्मा जगत रूप से दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसलिए चिंतन। चिंतन से परमात्मा की उपाधि का, सोपाधिक उपाधि निरुपाधिक उपाधि दोनों उपाधियों का उसको स्पष्ट ज्ञान होता है। तो सोपाधिक परमात्मा सत्य है या निरुपाधिक परमात्मा सत्य है, इसका फिर विवेक, और फिर विवेक के द्वारा उसको चिंतन के द्वारा मालूम पड़ेगा कि ना सोपाधिक परमात्मा सत्य है ना निरुपाधिक परमात्मा सत्य है, अपितु ये उपाधि के पूर्व में भी परमात्मा है। वो क्या है, वो अनिर्वचनीय है। इस प्रकार से उस अनिर्वचनीय तत्व तक मुनि अपने मनन के द्वारा चिंतन के द्वारा पहुंच जाता है, और फिर वही चिंतन को अपने हृदय के द्वारा, हृदय से बुद्धि से मन से इंद्रियों में लाता है, और इंद्रियों में लाकर अज्ञानी जीवों का कल्याण करने के लिए उसी तत्व को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से ऐसा इन मुनियों को, क्योंकि ये मुनियों की नमस्कार इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनकी कृपा से ही हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और होगी। जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया और जो हमें यथार्थ का बोध कराया, उसके अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम भी उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो पूजनीय पूजनीय, आदरणीय नहीं, पूजनीय है। पूजनीय में और आदरणीय में दोनों अंतर होता, आदर में सम्मान होता है और पूजा में समर्पण होता है। क्या पूजा में और आदर में दोनों में अंतर होता है, अंतर आदर व्यावहारिक चीज है और पूजा पारमार्थिक चीज है। पूजा में समर्पण होता है और आदर में सम्मान होता है। सम्मान श्रेष्ठ की पूजा श्रेष्ठ, परमात्मा को सम्मान नहीं दिया जाता है, परमात्मा को समर्पण किया जाता है। परमात्मा बनना है तो केवल हम हाथ जोड़ते, ये तो सम्मान का द्योतक है, ये आदर का द्योतक है, हम आदर कर रहे हैं। इस ज्ञान मार्ग में आदर की नहीं आवश्यकता, आदर करो या अनादर करो कोई अंतर नहीं होता है, परंतु होना पूजा चाहिए। क्या परमात्मा की तरफ पीठ करके बैठोगे तब भी परमात्मा नाराज नहीं होगा, मुंह करके बैठोगे तो परमात्मा कोई खुश नहीं होगा। परमात्मा आप समर्पित हो जाते हैं, समर्पण, इसलिए तो पूजा का एक, पूजा एक भक्ति का अंग बता दिया, समर्पण भक्ति का अंग, समर्पण का अभ्यास है पूजा। तो ये पूजा से परमात्मा प्रसन्न होगा, इसलिए ये पूजनीय है। तो ऐसी उनको मैं अपना स्मरण करके इस नाटक द्वीप का आरंभ करता हूं संक्षेप में। जो अज्ञानी जीव है उन अज्ञानी जीवों में उस परमात्मा का विवेक जग जाए या संसार का विवेक जग जाए और वो विवेक उसके बुद्धि को परमात्मा तक ले जाए, चिंतन तक ले जाए, निधिध्यासन तक ले जाए। इसलिए नमस्कार है। तो ये ऊपर संबंध भाष्य बता दिया था कि ये सब जो चिंतन के द्वारा जब जान लिया जाता है कि ये क्या है, ये परमात्मा के रूपों का परमात्मा के उपाधि से अध्यारोप मात्र है। क्या? अध्यारोप, अधि आरोप, अध्यारोप। अधि आरोप का मतलब होता है उसके ऊपर किया हुआ ये आरोप। जो अधिष्ठान है अधिष्ठान के ऊपर उपाधि का भी आरोप और उपाधि के कार्य का भी आरोप। क्या? उपाधि का भी आरोप है और उपाधि के कार्य का भी आरोप है। ये दोनों आरोप किस पर होते हैं? अधिष्ठान पर। अर्थात जो आत्मा है या जो ब्रह्म है, ब्रह्म में कारण का भी आरोप होता है। कारण का आरोप क्यों? वंदे जगत कारणम, जो हम कहते हैं कि नहीं परमात्मा इस जगत का कारण है। कारण है तो फिर विकारी हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप देखते हैं बीज जो है, बीज में से अंकुर निकलता है तो बीज फूटता है कि नहीं है? विकार हो गया ना। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, भगवान ने कहा है कि मैं सभी प्राणी मात्रों का बीज हूं। तो अब बीज कहा तो फिर विकार निश्चित, विकारी, क्योंकि विकार के बिना बीज में से अंकुर नहीं निकल सकता है। ये आप व्यवहार में भी जानते हैं। तो परमात्मा विकारी हो जाएगा। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये छह विकारी। एक विकार आ गया तो सब विकार वो अपने साथ ले आता है। पहला विकार है अस्थि। अस्थि का मतलब होनापन। वृक्ष हम देखते हैं परंतु हम बीज को मानते हैं कि नहीं मानते? बीज पर दृष्टि जाती है कि नहीं? तो बीज है तब तो वृक्ष है, और बीज नहीं तो वृक्ष हो सकता है नहीं। संसार है तो परमात्मा है, परमात्मा नहीं तो संसार होना शक्य नहीं है, क्योंकि संसार और परमात्मा दोनों सापेक्ष है। एक कारण रूप से है तो एक कार्य रूप से है। ये सापेक्ष कारण के बिना कार्य नहीं और कार्य के बिना कारण नहीं। परमात्मा को यदि कारण मानते हैं तो क्या होगा? परमात्मा विकारी होगा। तो ये विकारित्व जो उसके अंदर है, क्या ये सही है, सत्य है या असत्य है, ये विचार करना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए शास्त्र कहता है ये अध्यारोप है। अध्यारोप ये अंदर का आरोप है, मूला विद्या का अंदर आरोप होता है और तुला विद्या का बाहर आरोप होता है। मूला विद्या के कारण ही उस शुद्ध तत्व में कारणत्व का आरोप होता है और तुला विद्या के कारण ही उस मूल तत्व में जीवपन का, कर्ता भोक्तापन का आदि आदि देहपन का ये आरोप होता है। यही तुला विद्या और मूला विद्या कहा जाता है। मूला विद्या ईश्वर को बनाती है और तुला विद्या ईश्वर को जीव बना देती है। इसलिए मैं बता रहा हूं ये, क्योंकि इसका प्रारंभ ही अद्वैत जो शुद्ध है, फिर ये दिख रहा है ये क्या है, कैसा है, क्यों है, ये इस प्रकरण के अंदर बताया जाएगा। इसलिए बता पहले मूल तत्व को बता रहे हैं। ये अध्यारोप, कारणत्व का आरोप, कार्यत्व का आरोप, मूला विद्या से कारणत्व का आरोप और तुला विद्या से कार्यत्व का आरोप। जीव ये कार्य है, ईश्वर ये कारण है संसार के प्रति, जीव के प्रति। इसलिए जीव का माता पिता कौन माना जाता है? ब्रह्म माना जाता है क्या जीव का माता पिता? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, ये कहा है। ईश्वर ही जीव का माता पिता है, माता भी और पिता भी। ब्रह्म सूत्र में आपने पढ़ा होगा ना, शास्त्र योनित्वात् सूत्र पढ़ा होगा, तो उसमें ये विचार आया हुआ है। परमात्मा ये योनि योनि है, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति येन अभ्यसंमित्सन्ति तद् ब्रह्म। ये सबल ब्रह्म है, जगत को निर्माण करना, जगत का पालन करना और जगत का लय करना, उत्पत्ति का स्थान का अर्थ ही होता है योनि। तो परमात्मा ही इस जीव की माता है, अर्थात परमात्मा रूपी योनि के द्वारा ही इस जीव का उत्पत्ति हुई है। इसलिए तो ये प्रार्थना कहा जाता है कि हे परमात्मा, तू ही मेरी माता है और तू ही मेरी पिता है। और फिर आगे का सखा बांधव जो भी है वो सब तुम ही है, उसके अलावा दूसरा कोई था ही नहीं तो होगा कौन? अब ये सब धर्म है कि धर्म है कि वास्तविकता है? परमात्मा कारण बना, इसलिए उसके अंदर मातृत्व का, पितृत्व का, भ्रातृत्व का आदि आदि क्या हो रहा है? आरोप हो रहा है। तो इन चीजों का विचार करना और विचार करके ये जानना है। जानोगे तो बाद अपने आप ही होगा। किसका बाद होगा? देखो, वेदांत पदार्थ का बाद नहीं करता है, पदार्थ के बाद को वेदांत महत्व नहीं देता है। बाद अंदर ही है, इसलिए बाद समानाधिकरण एक वेदांत में प्रकरण आता है। अंदर ही बाद है और समानाधिकरण भी अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं है। ये बात किसका है? जो इसके अंदर सद्बुद्धि हुई है भ्रांति के कारण, आरोप के कारण। कोई व्यक्ति चोर नहीं है, परंतु उसके ऊपर चोरी का आरोप लग जाएगा तो लोग क्या कहने लगते हैं? ये चोर है क्या? सब चोर कहने लगते हैं कि नहीं? परंतु न्यायालय में जाकर के जब सिद्ध हो जाता है कि ये चोर बिल्कुल नहीं है, ये सब झूठे आरोप है, तो वो शुद्ध होता है, आरोप मुक्त होता है। इसलिए उस आरोप मुक्त जो वस्तु है वो शुद्ध है। इसके तरफ दृष्टि ले जाने के लिए ही फिर अपवाद किया जाता है कि जो हम परमात्मा को माता मानते हैं, पिता मानते हैं, भाई मानते हैं आदि आदि, जो हम प्रार्थना करते हैं तो ये सत्य मान करके करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सत्य है क्या? सत्य नहीं है। असत्य में जो हमने सद्बुद्धि धारण की है, असत्संग के द्वारा, क्या असत्संग के द्वारा, देखो झूठ को बार बार आप दोहराओगे तो झूठ भी सत्य सा भासने लगता है ना। झूठ को बार बार दोहराओगे तो झूठ भी आपको सत्य सा भासने लगता है और आप उसको लेने के लिए दौड़ते हैं। ये विज्ञापन का तात्पर्य क्या है? विज्ञापन इसमें टीवी में हो या कहीं जो बोर्ड लगता है उस पर बार बार चमकता है बिजली तो दिखता है हम पर, जितने बार वो बिजली चमकेगी उतने बार हम वो पढ़ लेते हैं, पढ़ते कि नहीं? चमकना और बुझना जितने बार होगा जब तक हम उसको देख रहे हैं उतने बार हम पढ़ते जाते हैं और उतने बार पढ़ने के संस्कार होते जाते हैं। उन संस्कारों का अंदर इतनी मजबूतीकरण होता है कि फिर वो विज्ञापन सत्य लगने लगता है और सत्य लगने लगता था हम उसको लेने के लिए चल पड़ते हैं हर वस्तु की, है ना। इसलिए हर वस्तु के विज्ञापन निकले, क्यों? ये तुम्हें अभ्यास कराने के लिए। तब हम उस वस्तु को लेते हैं और लेने पर उसको और सत्यत्व दृढ़ हो जाता है। तो ऐसा ही बाहर की वस्तु हमारे अंदर, असत वस्तु हमारे अंदर आती आती हम उसको लाते लाते लाते लाते पकड़ते पकड़ते वह हमारे अंदर आ गई और अंदर आकर के सत्य सी बन गई। उसको हटाना है। शास्त्र इतना ही काम करता है। इसलिए दोनों बोध कराना पड़ेगा आपको, सत का भी और असत का भी। ये जो असत को, असत में सत बुद्धि हो गई तो ये वास्तविक सत है क्या नहीं है, इसका क्या सत है, दिखना ही सत है या होना भी सत है, उसका विचार करना पड़ेगा। पहला असत का विचार करना पड़ेगा और असत का विचार करते करते आपको ये मालूम पड़ेगा कि बचेगा कुछ नहीं। क्या असत वस्तु का कुछ नहीं बचता है, परंतु सत वस्तु का विचार करने लगे ये तो सत का कभी बाद हो ही नहीं सकता है। वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है, सत में कभी घटाव नहीं होता है और ना सत के कभी सत में कभी बढ़ाव होता है। सत हमेशा ही सत रहेगा, परंतु असत वस्तु कभी भी सत हम चिंतन के द्वारा उसको सत नहीं बना सकते हैं। असत की असत रूप से सिद्धि होती है और ये असत की असत रूप से बोध हो जाना ये इसका अपवाद है, बाध है। क्योंकि आप जब उसको जान लेंगे कि ये असत ही है, विचार के द्वारा निश्चय हो जाएगा और निश्चय के द्वारा आप दृढ़ता आएगी और जब दृढ़ता आएगी तो आप कहेंगे कि ये सब असत है, ये छट जाएगा, असत भी चला जाएगा। क्योंकि ये भासता है तो नष्ट भी होता है, नाश्ता भी है। बादल दिखते हैं तो बादल जाते भी है, बादल जाने के बाद बादल का कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता है। आकाश कभी बाधित होता ही नहीं, तो आकाश हमेशा आकाश ही रहता है। बादल आने पर भी आकाश का कुछ बनता नहीं है और बादल जाने पर भी आकाश का कुछ बिगड़ता नहीं है। इसी प्रकार से संसार होने पर भी परमात्मा का कुछ बनता नहीं है और संसार न होने पर भी परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो केवल शास्त्र चिंतन के द्वारा जो असत में सद्बुद्धि है, ये सद्बुद्धि ही बाधक है। इसलिए इस सद्बुद्धि का क्या करना है? बाध करना है। असत में जो सद्बुद्धि वो बाधित कैसी होगी? वो बाधित करने के लिए शास्त्र असत को असत रूप से मिथ्या रूप से बता देता है, क्योंकि ये विचार करने पर कुछ भी नहीं बचता है, बदलता जाता है, क्षण क्षण में बदलता जाता है, ये विकारी होता है, इसके अंदर विकार है, घटता है बढ़ता है, इसलिए ये सत्य नहीं हो सकता है। तो ये सत्यत्व का असत में सत्यत्व का सद्बुद्धि का बाध करना है, ये अपवाद है। पहले असत में सद्बुद्धि का आरोप, फिर असत में से सद्बुद्धि का ही अपवाद, यही इस प्रकरण के अंदर बताने जा रहे हैं। तो इसलिए अब यहां परमात्मा के स्वरूप को यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है और परमात्मा कैसा दिखता है, क्या क्यों दिखता है, इसके विषय में अब यहां विचार किया जा रहा है। तो इसलिए अभी इस श्लोक पर कल विचार किया था, परमात्मा अद्वयानंद अद्वयानंद पूर्ण पूर्वम समाया। ये परमात्मा कैसा है तो अद्वय और आनंद स्वरूप है, ये उसके गुण नहीं है, उसके धर्म नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, ये उसका स्वरूप है, स्वरूप ये उसका स्वरूप है। ये स्वरूप इसलिए बताया, शास्त्र इसलिए बताते हैं कि साधक को, जिज्ञासु को, मुमुक्षु को उस परमात्मा का बोध कराना है, परंतु बोध होने के बाद वो या परमात्मा आनंद है या परमात्मा पूर्ण है, ये करने के लिए भी उसके पास बुद्धि रहती ही नहीं है, समझ ना। परंतु श्रुति उस स्थिति का वर्णन करती है उसके तरफ जाने के लिए, इसलिए स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ऐसे दो प्रकार से, दो प्रकार के परमात्मा के लक्षण किए जाते हैं। श्रुति ने दो प्रकार के लक्षण किए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म आदि जो है ये स्वरूप लक्षण है। जन्माद्यस्य यतः या यतो वायिमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति येन अभिसंमिशन्ति तद्ब्रह्म। ये अज्ञानी के लिए तटस्थ लक्षण जो होता है वो मंदाधिकारी और कनिष्ठाधिकारी के लिए, उत्तम लक्षण उत्तमाधिकारी के लिए, क्या स्वरूप लक्षण जो होता है वो स्वरूप लक्षण केवल उत्तमाधिकारी के लिए। क्या बात है अनु भाई, पुस्तक गिरने वाला था आपका, आप जगाने के लिए हम आए और आप सोते ही रहेंगे तो जगेंगे कब, हा? कब जगेंगे? ये तत्व समझने की चीज है ना, साधक मुमुक्षु के लिए ये चीजें हैं, ये श्रोताओं के लिए नहीं है, समझे ना, ये सुनने के लिए नहीं है, स्वयं जीवन में अनुभव करने के लिए ये बातें हैं। तो परमात्मा की ये दो लक्षण, स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण भी स्वरूप लक्षण के तरफ ही ले जाने के लिए है। पहला बाह्य लक्षण, तटस्थ लक्षण का मतलब बाह्य लक्षण, और स्वरूप लक्षण का मतलब होता है अंदर का लक्षण, परमात्मा अंदर कैसा है, आनंद, और वो भी निरतिशय आनंद, असीम आनंद, कितना है उसका अनुभव नहीं हो सकता है। जिस आनंद का अनुभव होगा वो ससीम आनंद है, क्या वो सातिशय आनंद है। जिस आनंद का तुम्हें अनुभव हो रहा है वो तुम्हारी अनुभवात्मक वृत्ति जो है उस वृत्ति के अंदर जो आया हुआ आनंद है उतना ही है। तो वो आनंद तो परिच्छिन्न है कि नहीं है? निरति से आनंद का मतलब होता है वहां कोई आनंदाकार वृत्ति ही नहीं बनती है, क्या? जैसा समुद्र के साथ चाहे शक्कर हो चाहे नमक हो जब मिल जाता है, समुद्र ही बन जाता है, तो अब वो समुद्र कितना है क्या वो बता सकता है? हाँ, बता सकेगा? शक्य नहीं है। इसलिए ये तो वादी वर्तन थी, वहां से कोई इंद्रियों की गति नहीं है, उस तत्व में कोई इंद्रियों की गति नहीं है। परंतु अब ये जो स्वरूप लक्षण इसलिए बता रहे हैं कि वहां तुम्हें जाना है, स्वरूप तक जाना है, और स्वरूप तक जाने के बाद स्वरूप अपने आप ही शांत हो जाएगा। रूप मिट जाएगा तो स्वरूप मिटाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वरूप अपने आप ही नष्ट होगा। फिर जो रहेगा वो है, वो तत्व है, उसको तत्व कहा जाता है। वो जो परम तत्व है उसी को ही परमात्मा कहा गया है। वो परमात्मा कैसा है? तो अब साधक को परमात्मा को बताने के लिए तो कुछ न कुछ तो उपाधि ग्रहण करना ही पड़ेगी। तो यहां ये जो वर्णन करती है अतत व्यावृत्ति से लक्षण करती है, अर्थात वस्तुओं का बाद करके अपवाद करने के बाद जो बसता है उसका वर्णन करती है। अतत व्यावृत्ति कहते हैं कि जो है न तत् स अतत्, अर्थात जिसको तत् रूप से नहीं कहा जाता है वह रूप से नहीं, तत् का अर्थ होता है वह रूप से नहीं कहा जाता है। ये वह पना भी क्या होता है? वह कहेंगे तो यह भी आएगा, है ना? तो द्वैत समाप्त कहां होगा? ये शब्द ये बता रहे हैं कि ना या वहां यह है ना वहां वह है, ना स है ना तत् है, दोनों का बाद है। उसको बताने के लिए आपको कुछ न कुछ तो आपको सहारा लेना पड़ेगा, और जो सहारा लिया जाता है उसी को ही उपाधि कहा जाता है, वही उसको अभिव्यक्त करती है। परंतु वस्तु को अभिव्यक्त तो करती है, परंतु अपने धर्म से युक्त होकर के करती है। क्या? अपना धर्म भी उसके अंदर डाल देती है, उपाधि का। स्त्री पुत्र को उत्पन्न करती है, पुरुष के ही सहयोग से करती है, परंतु जो पुत्र उत्पन्न होता है उस पुत्र में अपना धर्म भी डालती है कि नहीं डालती है? मातृत्व डालती है कि नहीं डालती है? यद्यपि उसको मातृत्व बाधक नहीं है, क्या, परंतु फिर भी उस पुत्र के अंदर मातृत्व वो अपना धर्म का आरोप करती है। क्या करती है? आरोप करती है। कैसा आरोप करती है? वो कहती है तू मेरा बेटा है, तेरे को मैंने जन्म दिया है, इसलिए मैं तेरी मां हूं, मेरे को तुम मां मान लो। तो पुत्र धीरे धीरे धीरे धीरे उसको मां मानने लगता है, समझ? तो ऐसा ही जो उपाधि होती है, ये उपाधि क्या करती है? अपने धर्म के सहित उस परमात्मा को आनंद के रूप से, अपरिच्छिन्न रूप से, अव्यय रूप से, अक्षर रूप से क्या करती? अभिव्यक्त करती है। तो ये जो है ये उपाधि बाधक नहीं है, इसलिए इसको निरुपाधिक कहा है। परमात्मा की उपाधि परमात्मा को बाधक नहीं है, पुत्र की उपाधि पुत्र को बाधक नहीं है। पुत्र की उपाधि कौन है? मां। पुत्र की उपाधि कौन है? मां। मां बाधक नहीं है, परंतु पुत्र जब और किसी का ग्रहण करता है और दूसरे स्त्री का, मां भी स्त्री है, परंतु वही पुत्र फिर मां स्त्री का फिर ग्रहण करता है तो क्या बन जाती है? पत्नी बन जाती है, पत्नी। और उसने क्या कर दिया? पति बना दिया। उस स्त्री ने अपने धर्म का आरोप डाला कि नहीं है? उसने स्वीकार किया तो उसने अपने धर्म का आरोप डाल करके उस पुरुष को पति कहलाया, पति बन गया वो। क्या बन गया? पति बन गया। अब वो उसका पतित्व किससे उत्पन्न हुआ? स्त्री से ही उत्पन्न हुआ कि नहीं है? परंतु वो पत्नी रूप से उपाधि लग गई, और जिसने जन्म दिया वो भी स्त्री ही है, परंतु वो मां रूप से उपाधि लग गई। दोनों स्त्री हैं, पर दोनों स्त्री होने पर भी एक बाधक बन गई और एक साधक बन गई। मां हमेशा पुत्र का कल्याण चाहती है और पत्नी हमेशा पति से भोग चाहती है। क्या चाहती है? भोग। वो पति का कल्याण समझती नहीं है, वो तो भोग चाहिए। यही बात यहां समझाना है। इसलिए वास्तविक देखा जाए तो ना पत्नी उपाधि सही है और ना उपाधि मां उपाधि सही है। जो शुद्ध है वो शुद्ध ही सही है, इसके तरफ दृष्टि ले जाना है। तो इसी के लिए आ कह रहे हैं कि वह जो आनंद स्वरूप जो परमात्मा, पूर्ण स्वरूप जो परमात्मा है, वह पूर्व में अर्थात पहले सदैव सौम्येदमग्र आसीत। ये श्रुति छांदोग्य की श्रुति कहती है कि पहला ये सतही था और उपाधि अपनाने पर भी वो कोई विकृत नहीं होता है, उसमें विकार नहीं आता है, अधर्म आ जाता है, आरोपित धर्म। क्या? मां उपाधि बन गई, चलो मां को निरुपाधि कहेंगे। पत्नी उपाधि बन गई तो पत्नी और पत्नी आने से क्या उसका पूछ निकल गया या सिंह निकल गया? क्या निकला? क्या बदला उसने? उसके पुरुषत्व में कोई बदल हुआ? हा? क्योंकि वो अपना धर्म डालती है, धर्म का आरोप करती है, धर्म का आरोप करके उसका प्रकाशन करती है। परंतु धर्म डालने से, धर्म से विकार निर्माण नहीं होता है। हाँ, भोग से विकार निर्माण होता है, ध्यान रखो। विकार निर्माण किससे होता है? भोग से विकार निर्माण होता है। केवल धर्म से विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा ही ये उपाधि आपने धर्म का आरोप करती है। आरोप करने से परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है, परमात्मा विकारी नहीं बनता है। इसलिए उस परमात्मा ने अपना ही आनंद का भोग करना है। परमात्मा के अंदर इच्छा हो गई, नामदेव ने एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ये कली न कंठेची मनोनियाते ने केली निर्माण चौदाही भूषणे गगन चंद्र सूर्य मेघ तारांगने पाचही महाभूते भौतिके भिन्न भिन्न हो। अकेला बिचारा बोर हो गया था, क्या बोर नहीं हुआ था? आनंद कभी बोर होता है क्या? परंतु आनंद को आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। क्या? आनंद को आनंद की, सोने को ये मालूम होता है कि मैं सोना हूं और शुद्ध सोना हूं, ये मालूम होता है? नहीं। शुद्ध सोना की परीक्षा कौन करता है? उसको सुनार के पास जाना पड़ेगा और सुनार के द्वारा कसौटी पर कसा जाएगा, तब कहा कि हाँ ये शुद्ध है और ये मिलावटी है। तो परमात्मा ने भी कहा है कि वास्तविक मैं आनंद स्वरूप हूं कि नहीं, ये अपने ही आनंद की परीक्षा करने की उसके अंदर इच्छा हुई या अपनी ही सत्ता की ही परीक्षा करने के लिए उसके अंदर इच्छा हो गई, अपने ही पूर्णता की परीक्षा करने के लिए उसके अंदर इच्छा हो गई और उसने क्या कर दिया, स्वमाया। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का ही ये इच्छा होने का क्या है, इसको स्फुरन कहा गया। स्फुरन ज्ञान का ही ज्ञान में स्फुरन, ज्ञानेश्वर जी ने अमृत अनुभव में बड़ा बहुत सही वर्णन किया है। ज्ञान का ही ज्ञान में क्या हो गया, स्फुरन हो गया। जैसी अग्नि की ज्योत होती है ना, वो अग्नि स्वरूप ही है और वो ज्योत के रूप में हो गया, ज्योत के रूप में होने पर भी उसको क्या कर दिया, वो ऐसा हिलने लगा। तो उस बत्ती का जो ज्योत का जो वो जो हिलना है थोड़ा सा, या जो धारा चल रही है, तो अब वो धारा चल रही वो भी तो गति है कि नहीं है, ऐसी ही उस आनंद में एक स्फुरन हो गया। क्या स्फुरन हुआ, आनंद का स्फुरन भी तो आनंद ही रूप होगा। ये जो स्फुरन हुआ है, ज्ञान का स्फुरन ज्ञान में ही हुआ और ज्ञान स्वरूप ही हुआ है क्या, परंतु वो स्फुरन उसको उपाधि लग गई और उसने ज्ञान को ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। ब्रह्म ने ही ब्रह्म को अभिव्यक्त कर दिया, ब्रह्म से ही ब्रह्म को, ब्रह्म के ही स्फुरन में ब्रह्म को ही अभिव्यक्त कर दिया। पहला जो अव्यक्त था अभी क्या कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, व्यक्त कर दिया। जो व्यक्त ब्रह्म है उसी को ही हम ईश्वर कहलाया, क्योंकि वो उसमें आ गया ना, थोड़ सा कंपन भी हो तो कंपन भी आ गया तो कुछ आ गया क्या, नहीं आया, वो कंपन वही तद्रूप ही है परंतु है तो उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, भेद शुद्ध और अशुद्ध, उसको शबल ब्रह्म कहा गया। शबल ब्रह्म, शबल का मतलब होता है पूर्ण बल के सहित, पूर्ण आनंद के सहित, पूर्ण सत्ता के सहित, पूर्ण चेता चित्त के सहित, अर्थात ज्ञान के सहित, उसमें अपूर्णता नहीं, पूर्ण रूप से है, परंतु होनापन को प्राप्त हुआ, एक धर्म आ गया, आ गया ना, वो स्फुरन ने अपना धर्म का उस चेतन में क्या कर दिया, आरोप कर दिया और आरोप से चेतन में थोड़ा सा यत्किंचित क्या कर दिया, द्वैत निर्माण कर दिया, ब्रह्म से ईश्वर भिन्न कहलाया। जब इस प्रकार से स्थिति हो गई कि उसी को ही कहते पूर्व स्वमाया, और अपनी ही शक्ति के द्वारा अपना ही निर्माण, मैंने पहले बताया ना, ज्ञान शक्ति ब्रह्म की है, ज्ञान शक्ति के द्वारा ज्ञान का ही स्फुरन और ज्ञान की ही अभिव्यक्ति, उत्पत्ति नहीं बढ़ता, अभिव्यक्ति है क्या, या उत्पत्ति नहीं कह सकते हैं, या अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो परमात्मा ने परमात्मा को ही अभिव्यक्त कर दिया, परंतु सामर्थ्य के सहित, क्या सामर्थ्य के सहित, यो सामर्थ्य क्या है, यो सामर्थ्य को ही तो ऐश्वर्य कहा गया है क्या, ऐश्वर्य कौन सा, ये जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इतिरना, ये छह उसके ऐश्वर्य है, समझ लेना। ये ऐश्वर्यवान होने के कारण वो ब्रह्म ईश्वर कहलाया। उसके अंदर ये छह ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र धर्म, समग्र वैराग्य, समग्र श्री और समग्र ज्ञान, ऐसे छह। समग्र का मतलब संपूर्ण, कुछ अवशेष नहीं। तो इन सामर्थ्य को युक्त होकर के अपने को ही ब्रह्म ने अपने को ही समर्थवान बना दिया, अर्थात ईश्वर बना दिया। और वही ईश्वर, इसलिए कहा है कि पूर्वस्व माया स्वयं एव, अपना ही जब ईश्वर बन गया, और उस ईश्वर में संकल्प किया एको हम बहुश्याम, क्योंकि ये निर्गुण निराकार है। ईश्वर जो है वो निर्गुण निराकार है, सबल है, संपूर्ण बल उसके अंदर है। इसलिए तो निर्गुण निराकार के उपासक को कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, वो सामर्थ्य उसके अंदर अपने आप ही आ जाता है। जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे वो कर सकता है। क्या वो कर सकता है? तो फिर वो जो ईश्वर है, उस ईश्वर ने ही अपने ही द्वारा अपने को ही अनेक रूप से जगत उत्पत्तिवान बना दिया। जगत का मतलब आने वाला और जाने वाला बना दिया। उसने क्या कर दिया? जगत का निर्माण कर दिया। और जगत का, जगत बनाने वाला कौन? वो ही। परंतु इस जगत को गति और गति देने वाला भी कौन? वही। देखा, जगत तो मैंने बनाया, अब जगत जो बनाया है वो भी ईश्वर को भी उपाधि का सहारा लेना पड़ेगा। उपाधि के बिना ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है? ईश्वर ने जो माया का सहारा लिया, वो माया जो है, क्योंकि ईश्वर गुण वाला है, ये उसका ऐश्वर्य ही उसका गुण है, तो इसलिए इसकी जो माया है वो भी गुण वाली है। कौन से? दैवेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। परमात्मा की जो माया है वो गुण वाली है, सत्व रज तम, क्योंकि कार्य करना है, अपने को अपने से भिन्न दिखाना भी है और करना भी है, उसके लिए ये गुणात्मिका माया का आश्रय लिया। पहली जो है ब्रह्म की जो माया है, जिसको आदिशक्ति कहा जाता है, वो गुणात्मिका नहीं, गुणात्मिका नहीं है, इसलिए बाधक नहीं है। क्या? वो शुद्ध माया कहते हैं, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद का ही आनंद ने सहारा लिया, ज्ञान का ही ज्ञान ने सहारा लिया और ज्ञान ही बना। वहां कोई भिन्नता होने वाला, भिन्न करने वाला भिन्न, ऐसा नहीं है, एक ही एक है, वो आदिशक्ति, उसको ब्रह्म विद्या कहा है, उसी को ही ब्रह्म विद्या कहा जाता है। और ये जो ईश्वर ने जो सहारा लेकर के जगत रूप से बना हुआ है, ये तुला विद्या है, तुला विद्या, वो मूला विद्या है तो ये तुला विद्या है। तो इस प्रकार से यहां वही ईश्वर स्वयं जगत को निर्माण करता है। ईश्वर का जगत क्या है? आत्मनः आकाश संभूत हो, आकाश निर्माण किया, आकाश से फिर ये आगे के पंच महाभूत निर्माण कर दिए। ये करने के बाद इसको क्रियावान करना है, इसका रक्षण करना है, पोषण करना है, तो कैसा करेंगे? तो चेतन के रूप से वो ईश्वर ही इसके अंदर क्या हो गया, प्रविष्ट हो गया। तत्सृष्ट्वा तदिवानुप्राविशत्। जब उसके अंदर प्रविष्ट हो गया तब वो चेतन जीव कहलाया। तो जीव रूपेण प्राविशत, जीव रूपतः, जीव रूप से उसके अंदर प्रविष्ट हुआ। अब इसी के ऊपर भाष्य, परंतु अब कल करेंगे भाष्य। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।